أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden ve dinleyen kardeşlerimiz. Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Yine malum duayla başlamak isterim sözlerime. Bizleri Kur'an-ı Azimuşşan'dan nasiplenebilmek adına bir araya toplayan alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Yine siz muhterem kardeşlerime buraya gelip Kur'an'dan azıklanmak için sarf etmiş olduğunuz bütün gayretlerinize Allah ecir ve hasenat ikram eylesin. Bugünkü dersimize başlamadan önce bir geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isteriz. Malum muhterem hazirun, Karaman'da bir maden ocağında bir facia gerçekleşti ve henüz göçük altında olan 18 tane kardeşimizden sağlıklı bir haber alınamadı. Bu vesileyle o kardeşlerimize Allah Azze ve Celle yardım etsin. Onlara tez zamanda katından Şafi ismiyle muamele buyursun inşallah. Ve geride kalanlara, onları da bekleyenlere sabru cemil ihsan eylesin. Kardeşlerim, Bakara suresinin 62. ayeti kerimesinde kaldık malum. Ama hatırlayınız, geçen hafta hicret olması hasebiyle hicret özel başlığı altında hicreti anlatma gayreti içerisinde olduk. Ondan önceki haftaya bir gidecek olursak, böyle hafızamızı biraz yoklamaya çalışalım inşallah. Beni İsrail'in bazı hasletlerinden sizlerle paylaşmaya devam ediyorduk. Ki onlardan bir tanesiyle bitirmiştik 61. ayet-i kerimeyi. O da hatırlıyorsanız pişkinlik demiştik. Yapılan günahta ısrarcı olmak ve günahların ardından ağlayamamak gibi böyle bir pişkinlik özelliğin ve vasfının üzerinde Beni İsrail'in üzerinden hareketle anlatmaya çalıştık. Yine aynı şekilde kanaatsizlik. Biz bir tane ekmekle mi, bir tane yemekle mi, aynı türden yemekle mi hayatımızı idame ettireceğiz yaklaşımı ve argümanını işlemeye çalışmıştık, hatırlayınız. Tabii bugünkü dersimiz 62. ayeti kerime biraz farklı bir pencere açıyor. Yani ondan önceki ayetleri şöyle hatırlamaya çalışın muhterem hazirun. Hep vasıflarını sayıyordu. Söz veriyorlardı, sözlerinde durmuyorlardı. Biz bir tane yemekle mi iktifa edeceğiz diyorlardı. Allah secde ederek girin diyorlardı. Onlar farklı bir biçimde köye giriş yapıyorlardı. Hep Beni İsrail'i betimledik. Hani demiştik ya, terbiyesizin üzerinden terbiyeli olmayı öğrenmiştik. Ama 62. ayeti kerimede Allah Azza ve Celle farklı bir pencere açıyor. Tabi ondan sonra yine Beni İsrail'in üzerinden vasıflandırmaya devam edecek Allahu Azimuşşan. Ama 62'de bir pencere açıyor ve bizler de bugün bu ayeti inşallahu rahman etüt etme gayreti içerisinde olacağız. 62. ayet aslında sizlerin çok da nasıl diyelim uzak olduğu, hiç aşina olmadığı bir ayet değildir. Mutlaka bunu televizyon ortamlarında, bir tartışma programında yahut da bir seminerde yahut da farklı bir platformda mutlaka duyduğunuz bir ayettir diye düşünüyorum. Onun için de önemsiyoruz. Altını böyle ısrarla çiziyoruz. Şimdi ayet şu. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالنَّصَارَ وَالصَّابِع۪ينَ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Şimdi ben mealini verdikten sonra hepiniz ha bu ayet miydi hocam diyeceksiniz. Öyle tahmin ediyorum. Ayet hani iman edenlerden, sabilerden, sabiinlerden, Yahudilerden ve Nasranilerden bahseder. Kim ki bunlardan Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa onlara korku yoktur, hüzün yoktur. Mealen böyle ayet. Peki bu ayetin ilginç olan yanı ne? Televizyon programlarında, farklı seminer ve platformlarda tartışma konusu olmasına gerekçe ne? Biliyorsunuz kardeşlerim, argüman olarak şu sunulur. Denilir ki, bu ayetten hareketle şu anda mevcut Yahudi ve Hristiyanların, çünkü ayet öyle diyor, Nasraniler ve Yahudiler, özellikle onların ikisini zikrediyorum, mevcut Yahudiler ve Nasranilerin bugün akıbet açısından eğer ki iki şartı sunarak Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa onlarla biz Müslümanlar müsaviyiz. Hatırladınız mı böyle bir ayet-i kerim kardeşlerim? Malum. Ve böyle bir argüman söz konusu. Yani gerçekten ayet-i kerimeyi yalın bir şekilde ele aldığımız zaman. Yani Nasraniler, Yahudiler gerçekten وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Onlara korku yok, hüzün yok. Neyi gerçekleştirirlerse Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa. Sadeleştirelim, anlaşılsın ümit ediyorum. Nasıl söyleyelim? Şöyle söyleyelim. Varsayın bir Nasrani ile karşılaştınız. Otur bakalım kardeşim. Ben Bakara suresi 62. ayeti kerimeyi duydum ya. Okudum bugün evden çıkarken. Sen Nasrani misin? Ben Nasraniyim, Hristiyanım. Ha, iyi. Ahirete inanıyor musun? Tabii canım. Ahirete kim inanmaz? Peki Allah'a inanıyor musun? İnanıyorum. O zaman bu ayeti kerime o Hristiyanla ben şu anda Allah'a inanan, ahirete inanan, peygambere inanan, gönderdiği risalete iman eden müsavi miyim? Evet, bunu söyleyen bazı seslerin varlığına şahit oluyoruz. Arzi bir durum mu? Evet. Bunun böyle olmadığını bugün izah etmeye çalışacağız inşallah rahman. Öncelikle şu soruyu sorarız değil mi? O Nasraniye, o Yahudiye. Deriz ki Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsun etmeye de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu işin neresinde? Öyle ya. Yani bu ayet sanki daha önceki Yahudileri ve Hristiyanları kapsıyormuş gibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiyor musun sorusuna hayır dediğinde hala onun cennete girebileceğini söyleyebilir miyiz? Hayır. İşte bu ayeti bu şekilde etüt etme gayreti içerisinde olacağız inşallah. Bu ayetin dikkat çeken iki tane yönünün olduğunu düşünüyorum kerim kardeşlerim. Onu paylaşayım inşallah. Bir, bu ayeti kerime özellikle farklı dinlerle diyalog yapılabileceğine en çok delil getirilen ayettir. Anlatabildim mi? Diyalogçuların, yani bugün biz Nasranilerle bir ortak paydamız var. Ha onların dini, ha bizim dinimiz. Aslında bizim ortak buluşabildiğimiz bir noktamız var. Söyleminin, argümanının delillendiği ayet budur onların nazarında. İkinci husus ise, onların vardığı bu kanaata neden olan husus, Kur'an'a tedebbür bakışıyla bakılmıyor olmasıdır. Bunu da izah edeceğiz inşallah. Yani bugün bizim en büyük azığımız Tefsirul Furkan'ın size bugün en güçlü hediyesi bakış açısını kazandırmak olacak inşallah rahman. Şimdi bilirsiniz bir ayet vardır. Allahu Azimuşşan şöyle buyurur. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Siz Kur'an'ı tedebbür etmez misiniz? Subhanallah. Tefekkür demiyor. Takilun demiyor. Tezekkar demiyor. Allah tedebbür diyor. Tedebbürün manası ne? Önlü arkalı. O meselenin etrafında var olan her şeyi kapsamlı bir şekilde düşünme yöntemine biz tedebbür diyoruz. Bizim Türkçemize ve terminolojimize yerleşmiş ifadesini söyleyeyim mi bunun Kerim kardeşlerim? Cımbızcı zihniyet değil. Anlaşıldı mı? Şu anda cımbızcı zihniyet diye bir olgu var mı? Kur'an'ı cımbızlama yöntemini kullananlar var mı? İşte var. Bu ayeti kerimeyi ele alıyor. Nasraniler ve Yahudiler. İşte وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Şart ne? Allah'a iman, ahirete iman. Allah'ın varlığına iman ediyorsa, ahirete de iman ediyorsa, şu anda Hazreti Muhammed'i inkar etse de, onun risaletine iman etmese de, getirdiklerine iman etmese de müsavidir diyor. Tek nedenini söylüyorum bugünün azığı olarak cımbızlama zihniyeti. Sen al, işine yarar ayeti kullan, önüne arkasına bakma. Halbuki Allah'ın kat'i emridir. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Siz Kur'an'ı tedebbür etmez misiniz? Edin diyor Allah. Nedir bu işin yöntemi? Tefsir yöntemi. O konuyla alakalı bütün ayetleri ve nasları, hadisleri bir araya toplayacaksın. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah'sız olur mu? Olmaz. Bu ayetin yanına sadece kelime-i tevhidi koysan onu çürütür. Onların anlayışını söylemek istiyorum. Bu cımbızlama zihniyetini daha iyi anlatmak adına. Çünkü bu anlaşılırsa diğer detay delillere girmeye bile gerek kalmayacaktır. Çünkü zihniyet belli, anlayış belli. Bunu anlatılan bu hikayeyi birçok alime ne yaparlar? Yorarlar. Yani şu alimdi bu, bu alimdi derler ama ben isim vermeden sadece bizim için hissesi olan o kıssayı anlatmaya çalışacağım inşallahü rahman. Hepinizin bildiği, hepimizin küçükken öğrendiği ama cımbızlama zihniyeti ve tedabbürden yoksun bir bakış açısını anlatmak adına. Bir köyde iki tane mescit varmış, medrese. İki tane böyle bir mahalle, bir diğer mahalle düşünün, medrese eğitim veriyor. Tabii o medresenin de talebeleri var. Genç yaşta çocuklar bunlar. Dersten sonra da sokakta oynuyorlar. Bir medresenin öğrencileri ve diğer medresenin öğrencileri. Buluşuyorlar, mahallede oynuyorlar. Bir medresenin öğrencileri diyor ki namaz vakti geldi, biz bir namazımızı eda edip gelelim inşallah. Diğer medresenin öğrencileri de diyor ki siz namaz mı kılıyorsunuz? Diyor ki siz kılmıyor musunuz? Nasıl bir medrese orası ya? Siz de İslami İlimler Medresesi'nde okuyorsunuz. Biz de İslami İlimler Medresesi'nde okuyoruz. Diyor ki vallahi biz Allah'ın emri gereği namaz kılmıyoruz. Subhanallah. Tamam, ayrılıyorlar tabii. O namaz kılan öğrenciler meseleyi hocalarına arz ediyorlar. Hocam böyle böyle diğer medreseyi biliyorsun, biliyorum. Biz bugün işte top oynarken, oyun oynarken namaz vakti geldi, namaz kılacaktık. Namaz için müsaade aldık. Onlar Allah'ın emri gereği namaz kılmadıklarını söylediler ve iddia ettiler. Doğru mu acaba? Hatta Kur'an'dan bunun delilinin olduğunu söylediler. Tabii hoca alevleniyor. Hemen diğer medresenin imamına, hocasına. Tabii hoca da, o hoca da biraz böyle İnşallah birkaç hafta önceki derste bahsetmiştim. Özellikle haftaya inşallah üzerinde çok çok duracağımız bahaneci zihniyeti inşallah hatırlatalım tekrar, hatırlayalım. O biraz öyle bir imammış. Tabii bakış açısı öyle. Cımbızcı zihniyetten hareketle hoca varır ve der ki kardeşim, hocam duyduklarım, işittiklerim doğru mu? Yani sen Allah'ın emri gereği namaz kılmadığını iddia ediyorsun. Ve öğrencilere de bunu telkin ediyorsun. Doğru mu? Ben mi yanlış duydum? Diyor ki vallahi doğru. Ben Allah benden ne istediyse onu yapıyorum. Ne istemiş Allah senden? Diyor ki delilim var Kur'an'dan. Oku. La takrabus sala. Namaza yaklaşmayınız. Diyor ki hocam, sen benden daha iyi bilirsin de bu ayetin bir de sonu var. Ve entum sukara, sarhoşken namaza yaklaşmayın. Öyle değil mi? Ben bilmem, ben hafız değilim demiş. Yani işine geleni almış, işine gelmeyeni almamış, cevabı da hazır. Ne bileyim demiş ondan sonra gelen ayeti, ben hafız değilim ki. İşte bu açıdan, tedabburdan yoksun ve cımbızcı zihniyetle alırsak, herkes için ayrı müstakil bir din icat olur mu? Vallahi olur. Onun için kerim dostlar, bu ayeti kerimeyi cımbızcı zihniyetle anlamak mümkün değildir. Koyalım diğer nasları. En basitten hangi nası koyalım? Hepinizin bildiği bir nası zikredeyim inşallah rahman. Bakın en basitinden, o az önce Bakara 62'yi zikrettiğim ayetin yanına şimdi okuyacağım ayet-i kerimeyi koyun. Bakın bakalım Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem siz ortak payda olur muymuş? Müsavi olunur muymuş? Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. Ne diyor bu ayet-i kerimede Allah? La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Biz peygamberlerin arasında ayırdım etmeyiz. Biz böyle iman ettik. Semi'na ve ata'na. Ey Yahudi, sen duydun peygamberin geldiğini. Böyle bir peygamberin ahir peygamber olduğunu, hem dünyanın hem de ukbanın saadeti için gönderilen son peygamber olduğunu, Allah'ın elçisi olduğunu gördün ve biliyorsun. Ve sen peygamberler ve rusuller arasında ayırdım eder, benim peygamberime iman etmezsen, vallahi sen cennete giremezsin. Allah seni cennetine koymaz. Eğer cımbızlama yöntemiyle ayete bakmazsan bu ayet böyle anlaşılır. Bir gün üniversite yıllarında, hatırlamıyorum, 2 ya da 3. sınıf, Türkiye'den bir grup profesörün Kur'an'ın anlaşılmasında zihniyet yenilenmesine olan ihtiyaç başlıklı bir konferans. Çok uzun bir başlık. Bir daha istemeyin lütfen, söyleyemem herhalde. Çünkü başlığı bizim çok ilgimizi çekmişti. Hemen gittik. İsmini zikretmiyorum. Hepinizin bildiği çok popüler bir profesör. Yıllarını vermiş bu işe. Tabii öğrenci olunca, bu işlere de ilgimiz olunca gittik, en ön sıraya oturduk. Kur'an'ın anlaşılmasında zihniyet yenilenmesi, başlık bu. Bir profesör konuşmasını bu ayetle başladı. Bakara 62. Dedi ki, duyuyoruz ki dedi, Yahudi ve Nasranilerin peygambere iman etmedikleri takdirde cennete giremeyeceğini iddia edenler varmış. Bize sesleniyor. Onun anlayışı şu. Bu ayeti kerime yalın ele alındığı zaman Yahudiler ve Nasranilere korku yok. Doğru mu? Şart ne? Allah'a iman, ahiret gününe iman. Uzatmıyorum. Biz tabii sorular kısmında konuya itiraz ettik. Söz istedik, onlar da verdiler. Dedik ki hocam, bu biraz tedebbürden yoksun bir bakış. Yani siz ayeti moda mod tercüme ettiniz. Ama biliniz ki, hemen buraya bir tırnak açalım. Biz nasıl anlayacağız bu ayeti kerimeyi? Bu ayeti kerimeyi biz şöyle anlayacağız. Bir örnek verelim. Davud aleyhisselama muhatap olmuş kavimin, eğer ona hakkıyla iman etti ve salih amel işlediyse yeri neresi? Cennet. Öyle değil mi? Musa aleyhisselam aynı şekilde cennet. İsa aleyhisselam aynı şekilde cennet. Muvahhidler cennet. Bunu ben söylemiyorum, Allah söylüyor. Çünkü bu zamanın Yahudilerini kapsayacak olsaydı bu ayet, peygambere iman şart koşulmazdı. Ama şart. Bunun aynısını hocaya ilettik. Vallahi şöyle dedi. Dedi ki kardeşim, cennet dedi sizin tekelinizde mi? Dedi niçin esirgiyorsunuz, bırakın insanlar girsin cennete dedi ya. Bu kadar pintilik etmeyin dedi yani. Tabii bizde biraz hakaret olacak ama dedik ki hocam var böyle olsun da sizin kadar geniş karınlı olmayalım dedik yani. Herkes istediği gibi cennete girecek olsaydı imtihanın ne manası kalırdı. Ama hoca ısrar etti. Gerçekten şu ifadeyi kullanmak istiyorum. Gerçekten inat etti. Ve inanın sadece o hocayla da kalmıyor bu mesele. Bu meselenin üzerinde duran herkesle tartışın Kerim kardeşlerim. Vallahi bir santim ilerlemiyor. İnadından da vazgeçmiyor. Ben de bu ayeti kerimeyi bir atasözüyle bitirmek istedim. Ondan sonra 63. ayeti kerimeye geçeceğim inşallahurrahman. Ama atasözüne nasıl yerleşmiş hikayeyi anlatayım ilk önce. İnatçılar için kullanılır bu. İki tane adam yolda yürürlerken tabii böyle boş bir arazide çok uzaklarda bir nesne, bir obje gözlerine çarpmış. Demiş ki şunu gördün mü? Gördüm. Ne o demiş? Demiş ki bence keçi. Öbürü de demiş ki kuş o kuş demiş. Tabii çok uzun yani mesafe çok uzak. Kimse keçi mi olduğunu, ondan sonra kuş mu olduğunu kestiremiyor ikisi. Ama hala cedelleşiyorlar. Ondan sonra biraz yaklaşmışlar. O kuş iddiasında bulunan demiş ki ben demiş şimdi kuşa daha çok benzettim, o keçi değil. Öbürü de demiş ki hiç şansın yok, o keçi. Kuş keçi, kuş keçi inatlaşıyorlar. Azıcık daha yaklaşmışlar. Kuş olduğu iyicene ayan beyan belli olmuş. Demiş ki hala öbürü keçi. Biraz daha yaklaşmışlar. Oradan bir işte hayvan uçuvermiş. Yani uçan nedir? Kuş tabii ki şüphesiz. Oradaki kaçan kuş olunca o kuş iddiasında bulunan, keçi iddiasında bulunanın yüzüne bakmış. O daha bir şey söylemeden keçi demiş ki anzetun valam tavat. Demiş ki uçsa bile keçidir. Bunu Araplar almışlar, atasözü yapmışlar Kerim kardeşlerim. Uçsa bile o keçidir demiş, hiç şansı yok. Onun için delillerimizi getirdiğimiz halde, ayan beyan bu meseleyi ibraz ettiğimiz halde, bu meseleyi bu şekilde anlayan ve bu konuda hala inat gösteren kardeşlerimizin varlığı vallahi bizleri üzüyor. Allah bizlere istifade etmeyi nasip etsin Kerim kardeşlerim. Gelelim muhterem Hazirun 63. ayeti kerime. Ayet-i kerimeyi inşallah okuyayım. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Allah-u Azimuşşan tekrar hani dedik ya bir perde açıyoruz, onu kapattı. Şimdi Beni İsrail'le muhatabına ve onların üzerinden bizlere öğretisine devam ediyor. Diyor ki biz diyor Beni İsrail'den söz almıştık. Söz. Sözleştik biz onlarla. Neyin üzerine? Allah zikrediyor. Diyor ki biz onlardan onlara gönderdiğimiz kitabı sıkıca tutmaları konusunda söz aldık. Allah onlara neyi verdi? Tevrat'ı verdi. Sıkıca tutacaksınız. Sahip çıkacaksınız. Ve içindekileri zikredeceksiniz. Tırnak içerisinde içindeki ayetler ve ahkamlarla hemhal olacaksınız. Umulur ki korunursunuz diye ayet-i kerime bitiyor. Tabi birazdan gelecek. Yani Beni İsrail'in neler yaptığı bu hafta yetişmezse önümüzdeki hafta inşallahurrahman. Ama bizim şu anda bu ayetten hareketle bazı öğretilerimiz var. Bize azık tevdi etmiş Allah. İnşallah bu ayetin üzerinden nasiplenebilmeyi bizlere Allah ikram buyursun. Şimdi aynı şekilde birazdan inşallah o hadisi paylaşacağım. Sizlerle daha önce de bu hadisi paylaştım. Hatırlayın hani Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam size iki şey bırakmıştım. Taraktu fikum emrayn ve in temassaktum bihima lan tudillu ba'di ebeden. Kitab Allah ve sünneti. İki şey bıraktım diyor size. Sıkı sıkı sarılırsanız asla sapıtmazsınız. Kur'an-ı Azimuşşan ve Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ın sünneti. Biz de bununla emrolunduk. Doğru mu? Evet. Çok farklı değil. Beni İsrail'e Allah dünyalarını ve ukbalarının saadetinin temini için Tevrat'ı gönderdi. Peki ümmeti Muhammed'e Allah ne gönderdi? Kur'an gönderdi. Resulünü gönderdi. Ve bizleri bu iki nimete muhatap kıldı Allah. Ne kadar hamd etsek az. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Peki biz bu iki kavramı nasıl anlayacağız? Kur'an'a nasıl sarılınır? Öyle değil mi? O içerisindeki ayetlerle hemhal olun diyor Allah. Nasıl olunur? İnşallah bunu anlatmaya çalışacağım bu ayetin üzerinden. Şöyle bir soru yöneltsem size, Kerim kardeşlerim. Siz de cevaplasanız. Kur'an özellikle Türkiye toplumu, Müslüman halkı için söylüyorum. Önemli mi? %99'u Müslüman olan halk için söylüyorum. Önemli mi Kerim kardeşlerim? Evet. Ne kadar önemli? Şöyle diyebilir miyiz? Türkiye toplumunda neredeyse her bir haneye bir Kur'an düşer mi? Düşer değil mi? Türkiye'deki var olan bütün evlerin üzerinden söylüyorum. Evlerde bulunan Kur'an'ın oranı %94. Ciddi bir rakam. İyi bir rakam yani. %94 iyi bir rakam. Şimdi Kur'an'a sıkı sıkı sarılmayı anlayacağız ya. Buradan başladık. Bunu bir girizgah varsayın. Alıyoruz şimdi meseleyi. Şimdi %94'ünde Kur'an var. Sarıldık mı Kur'an'a? Şeklen şimdilik evet. Birazdan hakikaten öyle mi? Bunu anlamaya çalışacağız inşallahurrahman. Yani evimizde Kur'an'ın olması, Kur'an'a bir muhabbet beslediğimizin doğrular mı, ispatlar mı? Evet. Kısmen. Ama merak ettim. Dedim ki, acaba çünkü ayette diyor ya Allah Azze ve Celle, Kur'an'a sıkı sıkı sarılın ve de içerisindekilerle hemhal olun. Yani Allahu Azimuşşan'ın emir ve yasakları sizi bağlasın. Kur'an neyi emrediyorsa öyle amel edin. Allah sizden neyi istediyorsa onu yapın. Kur'an bunu emrediyor. Allah bunu emrediyor. Kur'an bunu içeriyor. %94. Merak ettim. Sadece namaz oranına baktım. Namaz. Detaylarına hiç girmedim. Yani detaylarda daha çok bu manada belki sıkıntı vardır bilmiyorum. Ama namaz. As-salatu imadu din. Hepimizin bildiği değil mi? Namaz önemli, mühim. İnanın %42'yi geçmiyor. Düzenli 5 vakit namaz kılan Müslümanların sayısı Türkiye'de. Böl. Yarı yarıya tekabül ediyor neredeyse. Yani Kur'an'ı evde bulunduruyor olması herkesin Kur'an'la hemhal olmadığının en büyük alameti belki bu yanlış ya da doğru bir istatistik olabilir. Ama biz bunu vakada görüyor muyuz? Evet. Kur'an'ın bir vadide, bizim de bir vadide olduğumuzu vallahi müşahede ediyoruz. İçimiz acıyor, üzülüyoruz ama vallahi hakikat bu. Öyle değil mi kardeşlerim? Vallahi öyle. Bu oranı paylaşmak istedim. Ufak bir araştırmaydı. Hepimizin evinde hiç şüphesiz ulaşılmayacak yerlerde Kur'an asılıdır. Öyle değil mi? Bizim Kur'an'a tazim anlayışımız bu. Böyle seviyoruz biz Kur'an'ı. Halbuki Allah bizden Kur'an'ı böyle sevmeyi istemiyor. Yani ben bununla ilgili bir karikatür görmüştüm Kerim kardeşlerim. Tabii burada hepinize şöyle göstersem bile görmekte zorlanırsınız ama tahmin ediyorum birçoğunuz bunu sosyal medyada bu karikatürü gördü. İnanın bugün Abdullah İmamoğlu'nun anlatmaya çalıştığı 40 dakikalık, 50 dakikalık konuyu içtenlikle söylüyorum. Samimiyetime inanın şu karikatür anlatıyor. Subhanallah. Bir çocuk Duvarda asılı yüksek yerde zor ulaşılsın diye bir de oralara asarız ta. Zor ulaşılsın diye asılmış olan Kur'an'a merdiven dayamış, tırmanıyor. Babaannesi, ebesi, annesi, babası aşağıdan bağırıyor. Şu baloncuklarda bu bir şeyler yazıyor. Annesi diyor ki oğlum elleme, sen anlamazsın, çarpılırsın. Babaannesi oradan sesleniyor. Mahallenin hocası varken diyor sana mı düştü oğlum? İn aşağıya. Diyor ki Kur'an diyor sana diyor inmedi diyor, orada dursun o. Çoğaltabiliriz. Benim anlattığımı anlatmaya çalıştı değil mi? Hatta bunun anlattığını ben anlatmaya çalışıyorum başka bir ifadeyle. Bugün bizim Kur'an anlayışımız bu. Çocuğun da buralarda baloncuk var, içerisinde ne yazıyor biliyor musunuz? Bu Kur'an diyor Allah'a kulluk için bana inmedi mi? Bırakın da ulaşayım yani. Bırakın hayatımı düzenlesin bu kitap. Vallahi çok şeyler anlattı bana. Dedim ya, biz Kur'an'ı böyle, tazimi böyle anlıyoruz. Halbuki tazim eşittir sevgi, defaatlerce söyledim, ispat ister. Kur'an'a tazim ettiğini iddia ediyorsan, onu hayatında ispatlamak zorundasın. Kur'an'a tazim anlayışı bir vadide, senin yaşamaya çalıştığın hayatın bir vadide olursa, vallahi Kur'an senden şikayetçi olur. Birazdan ayeti söyleyeceğim. O ayeti zikrederken tüylerim diken diken oluyor. Paylaşacağım inşallah. Buraya bir mahkeme kuracağız birazdan. Davalı gelecek. Davacı gelecek. Mahkeme gelecek. Allah bizi mahkemetül kübrada mahcup etmesin. Dedim ya, bizim Kur'an'la ilişkimiz şekilsel olmamalı. Bizim emanet anlayışımız farklı. Birazdan anlatacağım. Birazdan geleceğim o ayet-i kerime inşallah. Ama hani bize Kur'an bırakıldı dedim ya. Kur'an'ı Allah azze ve celle hayatımızda biz bunu egemen kılalım, hakim kılalım diye bize gönderdi. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakki li tahkuma beyne'n nasi bima araka Allah. Allah emrediyor. Biz bu hak kitabı diyor insanlar arasında tatbik edesiniz, olunsun diye gönderdik diyor Allah. Kur'an'ın indiriliş gayesi bu. Şüphesiz tilavet edeceğiz. Allah bunu da bizden emrediyor, bizden istiyor. Hayrukum men taallamal Kur'ane ve allamahu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Ama Kur'an sadece tilavet edilmek üzere inmedi. Kur'an'ın tazim anlayışı sadece onu en yüksek yerlere asmakla gerçekleşmez. Böyle emanet değildir bu. Yani bir kardeşinizin, akrabanızın, komşunuzun, üstadım şuna sahip çıkar mısın ben izinden gelene kadar, bir çiçeğine bakmakla sorumlu olduğunuzu varsayın. Tatile gidiyor, çiçeklerini size emanet ediyor. Ne yaparsınız? İyi bir emanetçiyseniz hakkını verirsiniz. Sularsınız o çiçeği, öyle değil mi? Vallahi Kur'an raflarda tozlanması için, duvarlarda asılı kalması için bize emanet olarak tevdi edilmedi. Hayata hakim olunsun diye Allah bize emanet etti onu. Sıkı sıkı sarılmanın manası o. Kur'an'ın ahkamından ve hayat anlayışından ayrılmayın demektir o. Bugünkü slogan cümlemiz olsun. Bugünün azığı olsun. Kur'an bir vadide, biz bir vadide olmayalım, olmaz mı? İnşallah. Bu emaneti Kur'an'la sıkı sıkı sarılmayı tefekkür ederken bir tarihi kaynağa rast geldim. 1700'lü yıllara ait, koca Ragıp Paşa'ya ait. Ragıp Paşa'nın bir özelliği var aziz dostlar. Osmanlı Devleti'nde çok mühim bir insan. Edebiyatıyla ve şiiriyle meşhur. Yani edebiyatı müthiş seviyor. Dile vakıf, şiir, edebiyat, kitap. Yani sadece şahsına ait kütüphanesi umum kütüphane kadar var. Tabii yaş belli bir noktaya geldikten sonra kitaplarından da ayrılmak istemiyor ama diyor ki en iyisi diyor ben bunu kitapların hakkını verebilecek bir emanetçiye bırakayım. Bir de üstüne üstlük aylık göndereyim. Kitaplarımı yerinde kullansın, araştırsın, baksın, okusun, kütüphanemin hakkını versin. Anlatabildim mi? Aynı bize Allah'ın emri gibi. Kur'an'ın hakkını vermek gibi. Ragıp Paşa gider. Belli bir noktadan sonra, belli bir dönem, belli bir zaman dilimi geçer aradan. Der ki ya şu kütüphanemi çok özledim, bir gideyim bakayım. Yani kitaplar, o ister ki kütüphane tası havada uçuşsun yani. O insan o kitaplarla hemhal olsun. Hatta girdiği zaman kitaplardan dolayı o görünemez hale gelsin. Daha kütüphanenin kapısını açar, ilk yüzüne temas ettiği şey örümcek ağı olur. Bir kitap almaya kalkar, örümcek kaplamış. Masa örümcek, toz. Böyle perişan bir halde bulur kütüphaneyi. O para, maaş gönderdiği muvazzafta oturmuş şöyle, sadece bakıyormuş. Tabii çok bozulmuş, çok üzülmüş, hatta kahrolmuş. Demiş ki kardeşim, ben senin kadar emanete riayet eden adam vallahi görmedim. Maşallah elini sürmemişsin. İşte emanet anlayışı bu. Emanet anlayışı oraya asmak mı, yoksa onunla hayat düsturu edinmek mi? Ragıp Paşa o adam o kitaplardan istifade etsin diye emanet bıraktı. Onun emanet anlayışı da aman dokunma. Sahibi gelirse kızar. Bizim Kur'an'la ilişkimiz böyle olmamalı kardeşlerim. Allah bizden böyle sahip çıkmamızı istemiyor. Bizim Kur'an'la ilişkimizi bu manada anlamaya çalışın lütfen. Allah bizim için çok ifade ediyorum bunu. Hem dünyamızı hem ukbamızın saadetini temin etmek için bir Kur'an göndermiş. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Bunu söyleyen Allah'tır. Allah'ın kelamıdır. Müminlere rahmet ve şifa olsun diye gönderdik diyor Allah. Şifa mı bulmak istiyorsun kardeşim? Bu Kur'an duvarda asılı kalmayacak. Bu Kur'an senin hayatına hakim olacak. Bu Kur'an senin hayat rehberin olacak. Bu Kur'an okunmaya başladığı zaman kendini muhatap kabul edeceksin. Ağır bir iş. Vallahi ağır. Düşün. Kur'an seninle konuşmaya başlayacak. Sen onu muhatap alacaksın. O seni almış yetmez mi? Ya eyyühellezine amenu demiş. Minel mu'minine ricalun demiş. Ya eyyühennas demiş. Yetmez mi? Vallahi yeter. Ama bizim bugün Kur'an'la ilişkimizi duygularıma tercüman olan bir şiirle anlatmak istedim. Kısa, uzun değil. Ama inanın anlattıklarımı şu dört mısralık şiirde ziyadesiyle bulacaksınız. Mehmet Akif'e ait bir şiir. Hepinizin de belki ezberinde olan bir şiir ama inanın duygularıma tercüman oldu, paylaşmak istedim. Ya açar Nazm-ı Celil'in bakarız yaprağına, ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an, şunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Kur'an'ın ve bizim Kur'an'la ilişkimizin hakikati bu mu? Vallahi bu. Sadece mübarek gecelerde okunan bir Kur'an ve bizim için bir kitap haline dönüşmedi mi? Hayatımız nerede, Kur'an nerede? Dedim ya, ısrarla çiziyorum. Bu ifadelerimden Kur'an'ın okunmasını yadsıdığım ve hafifsediğim manasında değil. Hayrukum men teallemel Kur'an hadisini okudum. Vallahi en iyi Kur'an'da okuyan biz olmalıyız. Ama Kur'an'ın gönderiliş gayesi hayatımızı yönlendirmiş olmasıdır. Sadece ölülere okunması için değil, onun üzerinden ebced hesabı yapılması için değil, geleceği görmek için değil. Vallahi değil. Bir mahkeme kuralım. Yahut da hiç kimse buraya mahkeme kurmasın, herkes kendi zihninde bir mahkeme kursun. Davayı açan peygamber. Ayet okuyacağım, evet. Davayı açan peygamber. Yani şikayetçi peygamber aleyhissalatu vesselamın bizzat kendisi. Allahu Ekber. Yok böyle bir şey. Heyecanlanıyorum ayet-i kerimeyi okurken. Davacı olduğu kim? ümmeti. La kadder Allah. Allah bizi muhafaza etsin. Amin. Kime şikayet ediyor? Mahkemetul Kubra'nın sahibi Allah'a. Ayet şu. Ve kâle Rasûlü ya Rabbi. Resul Rabbine sesleniyor. Serzenişte bulunuyor. Ve kâle Rasûlü ya Rabbi. İnne kavmi ittehazû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Allahu Ekber. Ya Rabbi. Ey Rabbim. Benim kavmim benim Kur'an'ımı terk etti. Mehcura, hecara. Ondan ayrıldı. Benim kavmim Kur'an'ı terk etmiş olarak buldum ben. Şikayet eden kim? Peygamber. Kimi şikayet ediyor? Kur'an'ı hayatında hakim ve egemen kılmayanı. Kime şikayet ediyor? Mahkemetul Kubra'nın sahibi olan Allah'a. Bundan büyük mahkeme olur mu? Bundan büyük davacı ve dava olur mu? Sözün bittiği yer. Koyun noktayı. Bu halden kurtulmanın bir çaresi var. Anlatmaya çalıştığımız, anlata geldiğimiz nokta. Kur'an hayatımıza egemen olacak. Otokontrol Kur'an'da olacak. Git diyorsa gidilecek. Gitme diyorsa gidilmeyecek. Yap deniyorsa yapılacak. Bu işin ucundan tut deniyorsa tutulacak, yapma deniliyorsa yapılmayacak. Ancak o zaman Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inşaallahu rahman bizden şikayetçi olmaz. Sahabeler gibi inanın. Bitiriyorum. İstedim ki bu kelamların ardını sahabeler süslesin ve onlar anlatsın. Şu rahmet dolu akşamımıza onlar misafir olsun. İnanın sahabelerin Kur'an'la olan ilişkisini etüt edelim bize kafidir. İnanın. O zaman biiznillahü teala bizden şikayetçi olmayacaktır. Allah'ın Resulü ve Kur'an. Bugün Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'dan çok örnekler vereceğim. Bir iki tane. Onun için sözü de onunla açayım. O anlatsın. Diyor ki inanın diyor bize Kur'an'ı ezberlemek zor. Vallahi onunla amel etmek kolay geliyor. Allahu Akbar. Müthiş bir söz. Bunun hıfzedilmesi gerekir bu sözün. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Bize diyor Kur'an'ı oturup ezberlemek amel etmekten daha zor geliyordu. Birazdan bir sahabenin üzerinden bunu anlayacağız inşallah. Diyor ki öyle bir dönem gelecek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam duyduklarını anlatıyor. İnsanlar diyor amel etmekte zorlanacak ama diyor ezber ziyadesiyle olacak. Allah Azza ve Celle öncelikle bize öyle bir anlayış ikram etsin ki muhterem hazirun. Kur'an ayetlerini kendisine muhatap kabul etmeyi bize nasip etsin. Böyle bir anlayış versin. Bugün bize bir Kur'an ayetinden nasıl bir mana çıkartılır? Kur'an'ın emir ve yasakları konusunda nasıl bir tavır alınır? Bunu bir sahabe anlatacak. Kim? Bugün daha önce tefsir dersimize hiç misafir olmamış birisi anlatacak. İlk defa anlatıyorum bu sahabe ikramı. Sabit İbni Kays radıyallahu anh. Biz bugün Kur'an okuyoruz. Ayetler dinliyoruz ve duyuyoruz. Birileri oturuyor, diğer bir kardeşine dini anlatıyor. Bunu biz de yapıyoruz. Gerek burada yapıyoruz, gerekse dışarıda yapıyoruz. Hayatımızın her noktasında yapmaya çalışıyoruz. Ama bir kardeşimiz diğer bir kardeşimize Kur'an'dan konuştuğu zaman onu dinlesin. Allah onunla konuşuyormuşçasına kulak versin. Sabit İbni Kays gibi tavır alsın. Ve amel etsin. Sabit İbni Kays kim? Kerim kardeşlerim. Sabit İbni Kays radıyallahu anh sahabelerin içerisinde ses telleri en bozuk olan sahabe. Bozuktan kastım şu. Bazı kardeşlerimiz insanlar vardır. Ses tellerinin böyle kabalığından normal bir meseleyi konuşsa bile kavga eder zannedersiniz. Doğru mu? Bazen evde bile sokaktan ses gelir. Halbuki adam telefonla konuşuyordur. O kadar kaba sesi vardır yani. Yani diğer insanların volümünden çok yüksek. Biz ona Türkçe literatürde küçük harflerle konuşmasını bilmeyenler deriz. Hep büyük harflerle konuşur. Bağıra bağıra. Onun da nedeni ses tellerindeki arıza ve boğaz ve ümük keyfiyetindendir. Allah öyle yaratmıştır. Sabit İbni Kays aynen böyle tarif ettiğim gibidir. Mecliste veya mescitte konuştuğu zaman zannedersiniz ki Sabit İbni Kays birisini dövüyor yani. Tutmuş ümüğünden sıkıyor. Öyle yani. Ses telleri o kadar kaba. Bağırırcasına yani. Ben şu anda nasıl bağırıyorsam o normal seviyede bile bundan çok üstün. Kendisi de rahatsızdır ama ne yapsın? Öyledir sesi. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la da konuştuğunda böyle konuşur. Sabit İbni Kays. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün namaz kıldırır. Bakar ki Sabit İbni Kays yoktur. Ensardandır Sabit İbni Kays. Radıyallahu anh. Tamam bir vakit gelmemiştir. İkinci vakit bakar Sabit İbni Kays yok. Üçüncü vakite bakar Sabit İbni Kays yok. Aradan bir gün geçer, iki gün geçer. Üçüncü gün der ki Sa'd İbni Muaz'a komşundan haberin var mı? Benim cemaatta göremediklerim var. İmama bakın ya. Ana yürekli gibi değil mi? Olmayanı hemen görmüş. İmam, koruyan, gözetleyen der ki haberin var mı? Var ya Resulallah. Peki sağda sorar der ki niye gelmedi? Sabit İbni Kays 3 gündür Allah'ın Resulü'nün mescidine, Mescid-i Nebevi'ye niçin gelmiyor? Diyor ki ya Resulallah, 3 gün önce size Hucurat suresi inmişti. Ya eyyühellezine amenu, la terfa'u asvatakum fevka savtin nebiy. Ey iman edenler, Allah'ın Resulü yanınızdayken sesinizi yükseltmeyin. Bu ayet indi ya 3 gün önce. Sabit İbni Kays bu ayetin kendisi için indiğinden korktu. Vallahi 3 gündür odasından çıkmıyor. Allahu Ekber. Diyor ki git komşuna haber sal benim yanıma gelsin. Gelir Sabit İbni Kays. Der ki Sabit duyduklarım doğru mu? Der ki vallahi ya Resulallah doğru. Bu ayet benim için inmedi de kime indi? Benim sesimden daha yüksek çıkan ses mi var Allah aşkına? Der ki Sabit bu ayet senin için inmedi be. Bu ayet Allah'ın düşmanları için veyahut da başka bir rivayete göre Allah'ın Resulü'nün odasını dinleyenler için rivayetler farklı. Senin için inmedi Sabit. Ya Resulallah, demek ki bu ayetin muhatabı ben değil miyim? Allah beni azarlamadı mı? Allah bana kızmadı mı? Allah beni narına atmayacak mı ya Resulallah? Atmayacak Sabit. Hatta bir virgül at Sabit. Ben sana Allah'ın müjdesini söyleyeyim Sabit. Sen biiznillahi teala aha bu ukbadan diğerine şehit olarak gideceksin. Sabit İbni Kays ondan sonra girdiği her cihat meydanına yeni elbise alarak gitmiştir. Allah müjdeledi, Resulullah müjdeledi yeni elbiselerimle gideyim diye. Ama Allah Sabit İbni Kays'a şehadeti Yemame'de nasip eder. Kur'an nasıl anlaşılmış? He? Aziz dostlar, Kur'an'a nasıl muhatap olunurmuş? Sabit İbni Kays gibi radıyallahu anh. Acaba Allah bana mı dedi? Bugün biz وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ayetini okuyoruz. Bu ayet havada kalıyor. Bu ayetin muhatabı kim? Allah Azza ve Celle وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى. Allah bize alışverişe helal, ribayı haram kıldı. Kime diyor Allah bunu? يَا اِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. Bize diyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mahkemetul Kubra'da bizden şikayetçi olmasın mı istiyorsunuz aziz dostlar? Sabit İbni Kays gibi yapacağız. Sanki bana sesleniyor. Ben miyim acaba o? Diye Kur'an'ın karşısında kendimizi muhatap alacağız. Bitiriyorum. Dedim ya İbni Mesud'dan bir iki tane anlatacağım diye radıyallahu anh. İnanın hayatıma rektefe kattığını düşündüğüm bir ifade. İbni Mesud radıyallahu anh. Sizlerden de istirhamım bugün Tefsirul Furkan'ın en büyük azığı olsun inşallah rahman. En değerli azığı olsun. Hepsi değerli belki ama istirham ediyorum, bu önemli. İbni Mesud Kur'an karşısında nasıl bir tavır takınacağımızı, sıkı sıkı sarılmanın, içerisindekilerle hemhal olmanın ne manaya geleceğini anlatacak. Vallahi inanın 3 dakikayı veyahut da 2 dakikayı geçmeyecek söyleyeceği sözler. Ama dedim ya beni renove etti. İnanın o kadar etkilendim bu sözden. İbni Mes'ud radıyallahu anh, Abdullah İbni Mes'ud. Diyor ki kardeşlerim, nasihat ediyor. Kendisinden genç sahabelere ve tabiine. Diyor ki kardeşlerim, Allahu Ekber. Kur'an üstadıdır Abdullah İbni Mes'ud. Değil mi? Allamedir. Sahabeleriyle ve kardeşleriyle konuşurken der ki kardeşlerim, sizden biriniz Kur'an-ı Azimuşşan'dan bir ayet işittiğinde, birisi size Kur'an'dan bazı ahkamlar okuduğunda, Allahu Ekber, diyor ki lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk Allahümme lebbeyk deyin ve oturuyorsanız ayağa kalkın, hazır ola geçin. Çünkü Allah ya size helali helal kılacak ya da haramı haram kılacak. Allah sizinle konuşup bir hüküm bildirecek. Eğer ki birisi size Kur'an'dan bir şey okuduysa, bir hüküm haberdar ettiyse, lebbeyk Allahümme lebbeyk deyin ve hazır ola geçin. Çünkü Allah sizi muhatap almış, konuşuyor. Bir şeyin ya helalini beyan edecek ya da haramını. Var mı bu sözün ötesi? Var mı? Vallahi yok. Yok. Okuyorum. Az önce de söyledim. Faiz ayeti, zina ayeti, içki ayeti, Allah Azze ve Celle'nin dininin yeryüzüne hakim olması gerektiğiyle ilgili ayetler. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ. En basitinden. وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ. Allah'ın indirdikleriyle onların aralarında hükmedin. Kime söylüyor? Bu ayetin muhatabı kim? Vallahi biziz. O zaman ne diyeceğiz İbni Mes'ud gibi? Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Hazır ola geçeceğiz. Allah bunu emrediyor. O ayetleri görmüş, o ayetleri yaşamış bir sahabe böyle anlayın diye de bize nasihatini miras bırakmış. Umurulur ki korunanlar olursunuz diyor ya, ben de aynen böyle لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, umulur ki bizler de korunanlardan oluruz. Aziz dostlar, muhterem hazirun, Allah subhanehu ve teala bizlere söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip ve mahsar kılsın. Rabbim rıza ilahisinden ayırmasın. Bizlere şu Kur'an ayetlerini muhatap alıp hayatında hakim kılma noktasında olağanüstü gayret sarf eden kullarından olmayı nasip kılsın. Kur'an-ı Azimuşşan'ın hakikaten hayata kamilen tatbik edildiği ve bunun şer'i yolu olan hilafetinde ikamesini bir an evvel bizlere görmeyi nasip ve müessir kılsın.